melatonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 sierpnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. A w nim szef MON o zwiększeniu obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Minister gospodarki morskiej zapewnia, że w związku z wrakiem niemieckiego tankowca z czasów wojny nie grozi nam katastrofa ekologiczna. Szefowie dyplomacji Polski, Ukrainy i krajów bałtyckich zadeklarowali, że samozwańcze republiki Abchazja i Osetia nadal są częścią Gruzji. Współpraca wojskowa ze Stanami Zjednoczonymi jest bardzo bliska, a rozmową towarzyszy dobra atmosfera. Szef MON mówił w radiowej jedynce, że Polska chce kupować amerykańskie uzbrojenie, bo jest ono najwyższej jakości. Mariusz Błaszczak był pytany, czy na wrześniowym spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Donaldem Trumpem można oczekiwać deklaracji o powiększeniu amerykańskich oddziałów w Polsce. To jest proces. Ten proces związany jest właśnie ze wzmacnianiem wschodniej flanki NATO. Tu kluczową rolę odgrywa Polska, bo my jesteśmy aktywni. Minister Błaszczak przypomniał, że w marcu polskie władze podpisały ze Stanami Zjednoczonymi umowę na zakup baterii przeciwlotniczych Patriot. Zatoce Gdańskiej nie grozi katastrofa ekologiczna, którą miałby spowodować zatopiony w czasie wojny niemiecki tankowiec Franken, zapewnił w Trójce minister gospodarki morskiej Marek Grubarczyk. Ekolodzy ostrzegają, że w ładowni jest 1,5 miliona ton paliwa, które zatruje zatokę. Minister uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą. Urząd Morski w Gdyni ma pełny monitoring i stały monitoring nad tym, co się dzieje i w przypadku, gdyby tylko pojawiły się. Zresztą jest to związane również z takim nasłuchem satelitarnym, gdzie pobierane są materiały i cały czas oceniany, czy przypadkiem nie dochodzi do wycieku. Marek Grubarczyk ostrzegł, że wraku nie można ruszać. Bo można doprowadzić do paraliżu i ogromnej katastrofy ekologicznej właśnie tak reagując spontanicznie czy bez przygotowania na tego typu zagrożenia. Wydaje się nawet, że być może, że zaszły tam tak daleko idące jak na innych wrakach zmiany, że po prostu to paliwo przeszło w formę asfaltu i jest całkowicie niegroźne. Zdaniem ekologów, poza paliwem we wraku są setki ton olejów smarnych i 1000 ton amunicji. Abchazja i Osetia nadal są częścią Gruzji, tak uważają szefowie dyplomacji Polski, Litwy, Łotwy i Ukrainy. Ministrowie spraw zagranicznych pojechali na granicę Gruzji z samozwańczą Republiką Osetii Południowej. Politycy odwiedzili region, gdzie 10 lat temu rozpoczęła się gruzińsko-rosyjska wojna. Jest tam nasz specjalny wysłannik Wojciech Cegielski. Lokalne gruzińskie władze tłumaczyły politykom sytuację, jaka obecnie panuje na pograniczu. Strona gruzińska twierdzi, że rosyjscy i osetyjscy żołnierze od początku roku przeprowadzili już kilkanaście ćwiczeń wojskowych. W ostatnim czasie miano też zatrzymać kilkanaście osób. Ministrowie spraw zagranicznych Polski, Litwy i Łotwy oraz wicepremier Ukrainy deklarowali na pograniczu, że zarówno Abchazja, jak i Osetia Południowa, dwie samozwańcze republiki, które w czasie wojny odłączyły się od Gruzji, formalnie nadal są jej częścią. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz chwalił wysiłki władz Gruzji, by uregulować sytuację w Osetii. Inicjatywa pokojowa, która jest krokiem w lepszą przyszłość, jest jasnym politycznym sygnałem dla mieszkańców Abchazji i Osetii Południowej. To odważna inicjatywa władz w Tbilisi w celu pokojowej reintegracji gruzińskich okupowanych terenów. Politycy pojechali też na cmentarz w Tbilisi i złożyli kwiaty pod pomnikiem poświęconym gruzińskim żołnierzom, którzy zginęli w czasie wojny 10 lat temu. Z Tchinwali Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Atenom przekazano ostatnią transzę z programu pomocowego. Ogłosił to Europejski Mechanizm Stabilności. 15 miliardów euro ma być finansowym buforem na moment, gdy 20 sierpnia Grecja wyjdzie z programów kredytowych. Z ostatniej transzy, którą otrzymuje Grecja, ponad 5 miliardów euro zostanie przeznaczonych na spłatę kolejnej raty długu. Reszta wraz z wcześniejszymi rezerwami utworzy bufor finansowy, który ma wystarczyć Atenom nawet na 2 lata. Będą to w sumie 24 miliardy euro, z których Grecja może korzystać w razie potrzeby, aby spłacić swe zobowiązania wobec zagranicznych wierzycieli. 20 sierpnia kończy się bowiem trzeci i ostatni program kredytowy dla tego kraju. Unijny komisarz do spraw gospodarczych Pierre Moscovici nazwał przekazanie transzy Atenom ostatnim ważnym krokiem w stronę zakończenia programu pomocowego. Napisał na Twitterze, że 20 sierpnia zaczyna się dla tego kraju nowy rozdział. Podkreślił, że Grecja ma teraz silne zabezpieczenie, które pozwoli jej łagodnie wrócić na rynki finansowe. Szef Europejskiego Mechanizmu Stabilności Klaus Regling przestrzegł jednocześnie Grecję, aby nie zaprzestała reform, które zostały ustalone z wierzycielami. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Pani Aleksandra Zmyszkowa i pan Daniel z Olsztyna otrzymują płytę Miłość strona Beleskiego. To nasza płyta tygodnia. Około 10.30 zgodnie z zapowiedzią będziemy rozmawiać z Józefem Skrzekiem o przekładaniu wizji na fonie. Teraz będzie odwrotna sytuacja w obrazkach z wystawy. Obrazki z wystawy. Dzień dobry, mówi Państwu Monika Małkowska. Takie pytanie. Czy obrazy można przełożyć na dźwięki? Albo odwrotnie, fonie na wizję? Ten problem usiłowali zgłębić niektórzy twórcy już na początku ubiegłego stulecia. Mniej więcej w tym samym czasie Wasili Kandyński zinterpretował pieśń Arnolda Schönberga jako abstrakcję. Zaś Konstanty Ciurlionis tworzył pejzażowe transkrypcje zapisu nutowego, podczas gdy Paul Klee, sam utalentowany wiolinista, on z kolei przekładał muzyczne tonacje na gamy kolorów. Wspomnieni artyści, choć podejmowali nowatorski temat, od strony warsztatowej nie wychodzili poza tradycję, od płótno czy papier pokryte farbami. I dopiero od 50 lat, a właściwie nawet troszkę wcześniej, ruszyła lawina eksperymentów. I oto wówczas Polska znalazła się w awangardzie. Czy mówi coś Państwu nazwa Studio Eksperymentalne Polskiego Radia? Zostało utworzone na fali popaździernikowej odwilży ponad 60 lat temu. W PRL-u, kraju odseparowanym od Zachodu żelazną kurtyną, tak nowatorska koncepcja była czymś wyjątkowym. Oficjalnie działalność warszawskiego studia zapoczątkowała etiuda na jedno uderzenie w talerz, który to dźwięk wydobył, a następnie elektroakustycznie przetworzył Włodzimierz Kotoński w roku 1959. Ten pierwszy utwór, zrealizowany w studiu eksperymentalnym, pierwotnie został skomponowany jako ilustracja muzyczna do surrealistycznego filmu animowanego Albo rybka. Od tego czasu studio stało się miejscem spotkań awangardowych artystów różnych dyscyplin. Nie tylko kompozytorów, ale także filmowców, architektów, twórców sztuk wizualnych i wielu innych, których profesji właściwie nie daje się określić jednym słowem. Kilka lat temu ten niewielki pokój, wyposażony w sprzęty pomocne przy uzyskiwaniu efektów akustycznych, jakich ucho ludzkie wcześniej nie słyszało, w całości uznano za dzieło sztuki. Czarny pokój, jak bywa nazywane studio eksperymentalne, wszedł w skład kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi i powędrował. Tego lata pokój przeniesiono do Centrum Sztuki i Mediów w Karlsruhe. Oczywiście nie na zawsze, tylko do końca tego roku. Specjalnie zaaranżowaną przestrzeń wypełniało i wypełnia nadal techniczne wyposażenie studia wraz z zapisem nutowych utworów, jak także i dźwiękami. I powie ktoś, że przecież to nie są obiekty będące dziełem sztuk wizualnych. Otóż nie mogę się zgodzić. Pionierem w tym zakresie był Luigi Russolo, futurysta. Na początku XX wieku skonstruował aparaturę zwaną bruitorem, czyli emitującą hałasy. Wyglądała jak rzeźba złożona z tub i gramofonów, niestety przepadła w rozruchach. I gdyby dzisiaj udało się odtworzyć bruitora, no, wszystkie muzea dałyby za to wielkie pieniądze. Bo dźwięk i instrumenty je wydające także uchodzą już za element sztuk wizualnych, o czym donosiła Państwu Monika Małkowska. We'll be right back. zdarza się raz tylko, jeden tylko raz. Spalając swoje serca, myląc nocy czas. Sam sobie sterem przeklasz. Łezka się wokół kręci grupa Test sprzed wielu, wielu, wielu lat. O 10.30 Józef Skrzek z Radia Katowice, ze studia Radia Katowice. Wcześniej jeszcze Gorillaz i wspaniali goście na ich najnowszej płycie. So I dimmed out, rimmed out, and cracked the glass. 25 5 pounds, can you match that bag? Cause if not, raise up, I got a deal to make. And a couple bad bitches I've been making the break. Waking the bank, I put the cake on the plate. Jealousy in me, or we making a day? I'ma vibe with this Hollywood nigga, I'ma survive this shit. I do that, did that, throw your fucking wig back. Gorilla, gorilla, who loves going here? They wanna eye me down, tie me down, knock me off, but I'm a lion in the dog pound. Now how that sound? Hollywood is all Gorillaz i Hollywood. Niecałe dwie minuty brakuje do wpół do 11. Dziś po 21 Ryszard Jaźwiński poprowadzi specjalne wydanie Klubu Trójki w całości poświęcone Piotrowi Szulkinowi. To była smutna wiadomość o odejściu reżysera przedwczesnym. W naszym studio przygotowana muzyka, tytułowy temat z filmu Wojna Światów. To był film z roku 1983. Wspaniała obsada, świetny temat, no i wspaniała muzyka. W studiu Radia Katowice jest Józef Skrzek. Dzień dobry, witaj. Witaj, Piotr. Powiedz, jak doszło do spotkania z Piotrem Szulkinem i czy ta propozycja była dla ciebie zaskoczeniem? Z Piotrem znaliśmy się już od czasów niemenowskich, ja to tak nazywam, bo wtedy dużo wędrowałem po Warszawie, grałem z Warszawą ciągle w klubach i bywałem często. No i z Piotrem poznaliśmy się w telewizji. On tam pracował i troszeczkę nam zaproponował zmontowanie filmu takiego OSBB, zupełnie innego. Nie tam żaden klip, tam, tylko to był rzeczywiście artystycznie zrobiony film przez mistrza kina. Wtedy dopiero poznałem, jaki on naprawdę jest fascynujący, jaki on jest niezwykły, a przy tym wierny przyjaciel. To on mi pokazywał często takie zakamarki, które ja nawet odkrywałem na koncertach. Mówi na przykład tak, jak ludzie wchodzą do sali, no to zwykle tam grają jakąś dyskotekę albo inne lalala. A dlaczego nie może być na przykład tak, że jest nisko brzmiący dźwięk, ton, który oni nawet nie wyczuwają? I jest to tak jakby tuba, która idzie i narasta, i narasta, i narasta, do momentu, jak wy zaczynacie, choćby. Również niektóre koncerty reżyserował, na przykład w sali kongresowej był koncert słynny, gdzie on wszystkie światełka poustawiał tak niezwykle, że aż pierwszy raz niektórzy przecierali oczy, że można tak koncert zrobić. No i Piotr, powiem szczerze, był takim moim wiernym przyjacielem. Czułem się z nim fantastycznie, był mi jak brat. Rzeczywiście niezwykła postać, która zrobiła wiele w sztuce i kina, i nie tylko. Pasuje do niego bardzo słowo wizjoner, prawda? Tak, oczywiście. No to Wojna Światów to już był taki finał. Wtedy właściwie już SBB troszeczkę się rozchodziło, ale u niego została telewizja SBB. Bo to tam było wszystko w tej Wojnie Światów o tych różnych mediach, którzy byli to Marsjan, przemienieni Marsjanie, to współcześni. Oczywiście film był troszeczkę nacenzurowanym, ale to już inna sprawa. Natomiast to, co wszystko Piotr w międzyczasie pokazywał mi, to miało znaczenie pierwszorzędne. No, szczerze mówiąc, otwarł mi oczy na pewne sprawy i jemu mogę podziękować za to, że na tej scenie się działo i działo i coraz więcej działo. Później te wszystkie koncerty SBB nabrały takiego charakteru spektaklu, ale to właśnie też przede wszystkim Piotrowi Szulkinowi za to dziękuję zawsze. To jeszcze dwa słowa o Wojnie Światów. Czy miałeś okazję zobaczyć fragmenty filmu przed komponowaniem muzyki? Trochę tak, oczywiście. Zresztą Piotr był pod tym względem bardzo rygorystyczny. Tu nie ma tam, zlituj się, ja zrobiłem całą płytę, a on z tego wziął normalnie fragmenty tylko, a najwięcej właściwie wziął z Panitika Karoliny, tam był taki fragment Przygoda. No i na tym opierał pewne takie przechodzenia, przejścia Romana Wilhelmiego i jeszcze inne dramaturgie wokół tego. Czyli właściwie on miał swoją wizję, jak to ma wyglądać, jeśli chodzi o sam film, obraz, dramaturgię. Pod tym względem, jeżeli chodzi o ścieżkę dźwiękową do własnych filmów, przypomina mi trochę podejście Stanleya Kubricka, który też był bezlitosny, jeżeli chodzi o ludzi, którzy pisali dla niego muzykę. On potem często brał naprawdę z kilkunastu godzin napisanej i nagranej muzyki 30 sekund, albo nie brał w ogóle. No ale tak z prawdziwym wizjonerem się właśnie pracuje. Zgadza się, to fantastyczna postać. Zresztą miała fantastyczne pomysły, które się pokazywały w kinie, no i zostaną na zawsze. Józef Skrzek wspominał Piotra Szulkina. My zagramy teraz tytułowy temat z filmu Wojna Światów. Józefie, bardzo ci serdecznie dziękuję za to wspomnienie. Ja również, Piotruś. Hello, Satan. I believe it's time. and My Devil. Przypomnę, że po 21 dziś w Trójce specjalne wydanie Klubu Trójki. Ryszard Jaźwiński będzie rozmawiał o Piotrze Szulkinie. Za chwilę połączymy się z Ryszardem Jaźwińskim w sprawie Letniej Akademii Filmowej Zwierzyńcu, a teraz po Scottie Heronie. Utrzymujemy się w tym samym klimacie. Bobby Womack. As a singer grows older, his conception grows a little deeper because he lives life and he understands what he's trying to say a little more. Za 17 minut będzie 11. Studio festiwalowe 19. Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu. Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry, oczywiście jestem na roztoczu i z wielką przyjemnością witam kolejnego gościa Letniej Akademii Filmowej. Dziś z nami Jowita Budnik, dzień dobry. Dzień dobry. Aktorka oczywiście i też osoba podróżująca. Wczoraj rozmawialiśmy sporo o rozmaitych podróżach, tych prywatnych i zawodowych, ale rzeczywiście wakacje to jest też czas festiwali. To prawda. Właściwie moje wakacje wyglądały w ten sposób, że zaczęłam je od jednego festiwalu, który odbywał się w Nowogardzie. Pojechałam prosto stamtąd na wakacje, a prosto z wakacji przyjechałam tutaj na Roztocze do Zwierzyńca, więc właściwie mogę powiedzieć, że te wakacje trwają nieustająco, choć trochę w pracy. No tak, i to mnie rzeczywiście zaskoczyło. 19-letnia Akademia Filmowa, a jesteś tu w Zwierzyńcu właśnie na Akademii po raz pierwszy. Tak, to też byłam zaskoczona, ale czasami zdarza się tak, że kiedy są jakieś filmy pokazywane, w których brałam udział, no to niestety wtedy być nie mogłam. Teraz szczęśliwie się udało i na zaproszenie festiwalu mogłam się pojawić. I pierwsze gorące wrażenia stąd właśnie? Przede wszystkim jest bardzo, bardzo pięknie, chociaż moje przybycie tutaj było dosyć skomplikowane. Okazało się, że jechałam z Warszawy do Zwierzyńca tyle, ile normalnie się leci do Nowego Jorku mniej więcej. Zdarzają się takie, to jest w ogóle opowieść na osobną audycję, tak bym powiedział, ale ważne, Jowito, że jesteś tutaj z nami. No i dzisiaj, zapraszamy dzisiaj na wieczór do kina Skarb, tutaj blisko naszego studia festiwalowego. Dziś o 20:00 projekcja filmu Ptaki śpiewają w Kigali, później spotkanie z tobą, ale trzeba powiedzieć, to jest właściwie film, który wielokrotnie już w Trójce również rozmawialiśmy o nim, ale który zamyka pewną epokę. To ten ostatni film podpisany nie tylko przez Jannę Kos-Krause, ale również przez Krzysztofa Krause, który bez wątpienia był dla ciebie bardzo ważnym reżyserem. Tak, to para, z którą pracowałam właściwie nie od początku mojej drogi zawodowej, bo debiutowałam ponad 30 lat temu, natomiast to są reżyserzy, z którymi zrobiłam swoje najważniejsze filmy, z którymi związałam życie zawodowe no praktycznie na 20 lat i faktycznie zaczynaliśmy ten film robić z Krzysztofem, kończyliśmy już bez niego, więc on z wielu względów jest dla mnie bardzo, bardzo szczególny. Poza tym wiązał się też z podróżą do Rwandy, ja spędziłam tam 3 miesiące, więc no, bardzo wyjątkowe doświadczenie w moim życiu. No nie da się ukryć, to nie jest najłatwiejszy film, to jest kino artystyczne, to nie jest również film wakacyjny, ale nie wątpię, że będzie wciąż, mimo że miał już czas jakiś temu premierę, wielu chętnych by go obejrzeć, a przede wszystkim porozmawiać o tym filmie z tobą, a jednak ten film żyje, prawda, i ma swoją publiczność i możesz to potwierdzić. Tak, to jest film, który premiera tego filmu odbyła się ponad rok temu, bo premiera miała miejsce w zeszłym roku w Karlowych Warach i mimo, że był w dystrybucji kinowej i objechał mnóstwo festiwali, to ciągle jeszcze okazuje się, że właśnie przychodzą ludzie, chcą głównie spotkać się, porozmawiać, zobaczyć ten film czasami po raz kolejny. Natomiast on ma też niesamowity żywot festiwalowy światowy, to znaczy już byłyśmy z tym filmem właśnie na wszystkich prawie kontynentach. Do końca z tego przed latem tego sezonu festiwalowego film był pokazany na ponad setce festiwali, także to jest naprawdę imponujące osiągnięcie. Porozmawiajmy o tym, co przed tobą. Zapraszamy dzisiaj na wieczór. Przypominam, to godzina 20, kino Skarb, ale już za miesiąc, wprawdzie akurat na ten festiwal zdaje się nie udać się dojechać, to z powodu właśnie obowiązków zawodowych i teatralnych tym razem, ale w konkursie głównym kolejny film z twoim udziałem. Tak, zapraszam serdecznie już dzisiaj na film Zabawa, Zabawa w reżyserii Kingi Dębskiej. Gram tam niewielką rolę, ale myślę, że film będzie na tyle fascynujący i bohaterki tego filmu, czyli Dorota Kolak, Agata Kulesza i Marysia Dębska stworzyły tam, podejrzewam, sądząc po tym, co widziałam na planie, no, niesamowite kreacje. A oprócz tego zapraszam, bo w konkursie krótkich metraży będzie film Szczęście Maćka Buchwalda, w którym zagrałam jedną z głównych ról. Oczywiście, pięknie. I to jest też taki film, który bardzo, bardzo gorąco Państwu polecam. Tak, Maciek Buchwald też niedawno w Trójce nam o szczęściu opowiadał. I to jest, no wydawałoby się bardzo taka radosna, sądząc po tytule, historia, ale bohaterka, którą zagrałaś, no ma swoje problemy. problemy, jak zresztą jej otoczenie również. Myślę, że żeby poczuć szczęście, trzeba wcześniej mieć trochę problemów. To po prostu tak to jest w życiu. To, tak, to już zapowiedź konkursowych filmów festiwalu w Gdyni. Jakieś plany, projekty? Czy na razie teatr właśnie? Zapowiedzmy premierę. Tak, najbliższe plany to jest sztuka, która będzie miała premierę 20 września pod tytułem Nerwica natręstw w reżyserii Artura Barcisia. To jest produkcja Teatru Gudejko i na tym teraz jestem skupiona, ale po premierze mamy zacząć zdjęcia do debiutu Małgosi Mielskiej pod tytułem Mydło. Tam też gram drugoplanową rolę, ale no już się nie mogę doczekać na to spotkanie. No i zapraszamy dzisiaj na wieczór do Zwierzyńca na 19 oczywiście Letnią Akademię. Na 20. Nie, to jest, jest 19 Letnia Akademia Filmowa, ale dobrze, że myślisz już o tym, co za rok, bo to wtedy wielki jubileusz. Zapraszamy na spotkanie z Jowitą Budnik, która była moim gościem w studiu Trójki, to właśnie w Zwierzyńcu. No i ja też zapowiadam dzisiejszy klub Trójki ze Zwierzyńca z Letniej Akademii Filmowej. Nie brakuje tutaj osób zafascynowanych twórczością Piotra Szulkina, krytyków filmowych, filmoznawców i dzisiaj właśnie po 21 w Trójce również porozmawiamy o twórczości zmarłego, niestety niedawno, reżysera. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki była Jowita Budnik. Bardzo dziękuję. Wybacz, proszę, lecz Odrobinę krótsza wersja nowego odczytania starej piosenki Izy Trojanowskiej przez Brodkę. Zaraz po 11:00 panowie zaśpiewają Perfect Day. Wcześniej wspaniały gość na saksofonie i The Rolling Stones. Thank you.